NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In België zijn minstens 2 kinderen verwekt met het sperma dat een man tijdens zijn studententijd doneerde voor wetenschappelijk onderzoek. Volgens de organisatie VZW Donorkinderen maakte de docent die dat onderzoek begeleidde misbruik van de zaaddonaties. En dat kwam allemaal aan het licht toen een van de kinderen via een databank op zoek ging naar zijn biologische vader. Documenten over de Bijlmerramp kunnen vrij snel openbaar worden. Geheimhouding tot 2069 of later is nergens voor nodig, zegt het ACOI in een advies aan de Tweede Kamer. Minister Harbers is het ermee eens. Bij die ramp in 1992 stortte een Boeing van El Al op 2 flats in de Bijlmer. In Polen zijn 2 mannen opgepakt voor de aanval op Leonid Volkov vorige maand in Litouwen. De vertrouweling van de overleden Navalny raakte toen zwaar gewond. Volkov werd bij zijn huis in de hoofdstad Vilnius belaagd met traangas en een hamer. Litouwen hield Rusland verantwoordelijk voor de aanslag en heeft gevraagd om uitlevering van de Polen. Ze kunnen een celstraf van 3 jaar krijgen. En de hoofddoekplicht in Iran wordt weer strenger gehandhaafd, zeggen deskundigen. Op sociale media is te zien dat de zedenpolitie hardhandig optreedt tegen vrouwen die zich niet aan de kledingvoorschriften houden. ANWB Verkeersinformatie. 140 kilometer file in het land. De meeste files leveren nog maar een minuut of 5 vertraging op. Maar eentje is de boosdoener vanmiddag al. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Naardenwest 8 kilometer file met een uur oponthoud. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Omrijden vanaf knooppunt Eemnes via Almere over de A27 en de A6. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met straks, voordat we het weekend ingaan, een filmtip. Het bekroonde docudrama Four Daughters over een Tunesische moeder en haar 4 dochters. Waarom vertrokken de 2 oudste dochters naar het kalifaat? De film is nu te zien in de bioscoop en straks krijgt u hier een voorproefje. Maar we beginnen in Iran. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Got a confirmation from a U.S. official that Israel has indeed struck Iran tonight. That what we are seeing, this explosion or explosions around the city of Isfahan, is indeed an Israeli attack against Iran. Explosies in Isfahan vanochtend vroeg. Israël zou een luchtaanval hebben uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval met raketten en drones op Israël afgelopen weekend. Contact met historicus en Iran-kenner Peyman Jafari. Welkom, Peyman. Dank je. Goedemorgen voor jou. Allereerst, is er meer bekend over wat er nou precies voor aanval heeft plaatsgevonden daarbij Isfahan? Het enige wat we nu eigenlijk weten is dat er in militaire basis iets van schade heeft opgelopen. Iraanse autoriteiten zeggen dat het om een aantal kleine drones ging. En de VS zegt dus dat het om een raketaanval ging. Meer weten we niet. Het lijkt erop dat de schade zeer beperkt is, inderdaad. Er zijn ook geen beelden van grote vuur en dergelijke die rond zouden gaan. Dus we zullen nog even moeten afwachten hoe groot die schade daadwerkelijk was. En hoe duidelijk is of Israël hierachter zit? Wat is daar bekend over? Nou, het is ook opmerkelijk dat Israëlische autoriteiten dit officieel niet hebben opgeëist. Hè? Dus degene die dit zegt komt eigenlijk uit de Amerikaanse bronnen. En ook Israëlische bronnen, anonieme bronnen, hebben wel bevestigd dat dat het werk van Israël is. Maar dit alles duidt erop dat Israël eigenlijk inzet op de-escalatie. Dat het een antwoord is op die 300 raketten en drones die vanuit Iran kwamen, is dit een hele kleine vergelding. Ja, en even voor de helderheid, jij refereert hè, aan bijvoorbeeld een anonieme Israëlische regeringsfunctionaris die tegenover de Washington Post zou hebben bevestigd dat Israël een luchtaanval in Iran heeft uitgevoerd. Ja. Ja, klopt. Maar dat geeft dus Iran een uitweg, hè, want op deze manier blijft het toch onduidelijk of Israël het was. En nogmaals, ook het gaat om een hele beperkte tegenaanval. Ja, want die tegenaanval vond dus plaats bij Isfahan, een stad ten zuiden van Teheran. Waarom is juist die plek als doelwit gekozen, denk je? Ja, daar zit een aantal militaire basis. 1 militaire basis, luchtmachtbasis, die lijkt te zijn aangevallen. Maar belangrijker nog, daar liggen in de omgeving de nucleaire installaties van Iran. En aanvankelijk was de angst natuurlijk dat die installaties geraakt zouden zijn. Het Internationaal Atoomagentschap heeft vanochtend bevestigd dat dat niet het geval is. Mocht dat gebeurd zijn, ja, dan was dat natuurlijk een flinke escalatie van dit conflict. Ja, en als het dan gaat om de reactie van Iran, in internationale media wordt dan een Iraanse regeringsfunctionaris geciteerd die anoniem wil blijven. Die zegt dat Iran niet onmiddellijk een plan zou hebben om terug te slaan. Wat lees jij in de reactie van Iran vooralsnog? Ja, ik heb ook andere Iraanse bronnen gevolgd. Ook militairen die zich hierover ook wat meer publiekelijk hebben uitgelaten. Ja, die bagatelliseren het dus inderdaad. Hè. Dus dat het om met name het geluid van de explosies ging om luchtafweergeschut vanuit Iran op die drones. En Iran zet dus inderdaad ook op de escalatie. Beide landen hebben zich vergolden, laten zien dat ze elkaar kunnen raken. En dat is ook natuurlijk, het ging om een boodschap aan elkaar afzenden. En dat is gebeurd. En Iran is, zoals ze eerder ook hadden aangegeven, niet uit op een groot conflict. Maar tegelijkertijd, de Iraanse president zei eerder deze week dat de kleinste invasie massaal en hard beantwoord zal worden. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. Ja, harde woorden dus van de Iraanse president. Tegelijkertijd hoor ik jou zeggen, hè, nu wordt er gebagatelliseerd. Wat zijn de afwegingen in Teheran? Want ook deze woorden staan, zou je zeggen. Ja, zeker. Kijk, Teheran ging het om aan Israël te laten zien dat het een grens was overgegaan met die aanval op 2 april op Iraanse consulaat in Syrië. Iran vond dat Iraans grondgebied was aangevallen door Israël en dat dat niet onbeantwoord moest blijven, want anders zou Israël telkens verder gaan met aanvallen. Dat hebben ze gedaan. En deze aanval vanuit Israël blijft onbeantwoord, denk ik. Ook omdat zij dus niet een totale oorlog met Israël en de VS ingetrokken willen worden. Dus zal het gebagatelliseerd worden. Inderdaad, die harde woorden zullen met name voor binnenlandse consumptie zijn. Maar een reactie zal uitblijven. Overigens zie je het aan de andere kant hetzelfde gebeuren in Israël. Ja. Zijn de hardliners ontzettend boos. Die zeggen, ja, dit was zwak. Iran heeft een enorm spektakel gespeeld met die aanvallen. En wij durven niet eens te zeggen dat Israël dit gedaan heeft. En het gaat om een hele kleine actie. Maar kortom, hè, want er wordt al opgelucht adem gehaald door sommige analisten. Die zeggen, ja, hè, dit is inderdaad de kans op verdere escalatie lijkt nu misschien kleiner te worden. Of juichen zij te vroeg? Ja, het moet nog blijken of dit de laatste reactie van Israël was. Ja. Als dit inderdaad het geval is, kunnen we allemaal opgelucht ademhalen, inderdaad. Je zag dat bijvoorbeeld in de olieprijs die omhoog ging en dan direct daarna omlaag, omdat de markten zagen dat dit beperkt bleef en richting een de-escalatie gaat. Maar als Israël dit zou opvolgen en dus Iran wel voor het blok gesteld wordt om met een reactie te komen, ja, dan zitten we weer meteen natuurlijk in een vicieuze cirkel van geweld. En als het gaat om de kansen op de-escalatie, ook China roept nu op tot kalmte. Wordt daarnaar geluisterd in Teheran? Hoeveel invloed heeft China op dat Iraanse regime? Enige invloed, want Iran is met name voor zijn olieuitvoer afhankelijk van China. Maar China en Rusland zijn ook belangrijke bondgenoten van Iran. Kijk, Iran was met name na die Israëlische aanval op Iraans consulaat op 2 april erg kwaad dat in de VN-raad Israël niet veroordeeld werd. En Iraanse autoriteiten zeiden toen ook van, nou, als er een veroordeling komt van die actie, zullen we ons niet vergelden en zullen we het hierbij laten. Dat gebeurde niet. De VS heeft overigens ook zware druk uitgeoefend op Israël. Hè. De reden blijkt nu dat er geen aanval kwam direct na de Iraanse aanval, want Netanyahu had dat gepland, komt door Amerikaanse druk op Israël. En ook Europese landen hebben aan Israël aangegeven, ja, we willen een oorlog niet ingesleept worden door Netanyahu. En het lijkt erop dat zowel Iran als Israël door bondgenoten onder druk zijn gezet om te deescaleren. Voor nu, hartelijk dank, Peyman Jafari. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Film Heda. Bishnhaoul Nahki. Hakeet Bnet Ulfa. Ulfa, عندها 4 بنات. إيه بيك الله مصيبة لأني من نكره الطفلة وكنت ما حبتش نجيب حتى الطفلة. الزوز الصغار إيه وتيشير مازالوا عايشين معاها والزوز الكبار تلاهم الذيب. Waarom sluiten twee jonge vrouwen zich aan bij IS? Op die vraag zoekt de Tunesische regisseur Kauthar Benhania een antwoord in haar bekroonde documentaire Four Daughters. Van de 4 dochters van moeder Olfa zijn de oudste 2 naar het kalifaat vertrokken. Wat is er in dat gezin gebeurd? Four Daughters maakte furoren op het festival in Cannes, is genomineerd voor een Oscar en draait nu ook in Nederland in de bioscoop. En NOS-journalist en Tunesië-kenner Shelly Belash heeft hem alvast gezien. Welkom, Shelly. Dank je. Ja, Four Daughters, een reconstructie van het verhaal van een Tunesische moeder en haar 4 dochters. De oudste 2 zijn dus vertrokken naar het kalifaat. Zonder al te veel weg te geven, wat is er in een notendop in dat gezin gebeurd? Ja, je zou het denk ik ook niet in een notendop kunnen weggeven, want er is zoveel in dat gezin gebeurd. Ja. Het begint eigenlijk bij de jeugd van die moeder Olfa zelf. En dan heb je toch meteen al een idee van wat voor een vrouw het is. Het is duidelijk iemand die uit een hele onveilige situatie komt. Heel arm gezin, heel veel geweld meegemaakt als kind. En wat je eigenlijk vervolgens ziet, is dat zich dat doorzet. Dat wordt op een gegeven moment in de film ook benoemd. Zij geeft dat over eigenlijk aan de volgende generatie, aan haar dochters. Dus als je dan vervolgens ook kijkt naar hoe zij met die dochters omgaat. Ze houdt veel van die meisjes, maar er is ook heel veel geweld. Ze komt in een ongelukkig huwelijk met haar man, dus die verlaat haar ook al snel, waardoor ze in haar eentje voor die opvoeding staat. Er is geen geld. Eigenlijk allemaal ingrediënten voor een niet al te fijne jeugd voor die 4 meisjes. En uiteindelijk nemen dus de oudste 2 meisjes in dit gezin de beslissing te vertrekken naar het kalifaat. Komen we zo over te spreken. Maar eerst de vorm, want het is een documentaire waarin we dus de moeder en de 2 jongste thuis overgebleven dochters volgen. Maar er zijn ook actrices bij betrokken. Hè? Wat is hun rol? Ja, ik heb zelf nog nooit zo'n film gezien. Dus ik was heel erg benieuwd. En het is een documentaire, maar dus met een soort film. Theatrale elementen. Het is een beetje een combinatie van beide. En ik dacht ook van tevoren super verwarrend, maar ik vind dat wel meevallen. Wat je eigenlijk ziet in de film, je hebt die moeder Olfa, die speelt zichzelf. En die 2 jongste meisjes, die spelen ook zichzelf. Want zij zijn er nog om het verhaal te vertellen. Ja, zij zijn er allebei. En ze willen ook heel graag hun verhaal vertellen. Kijk, het was een gezin van 4 dochters. En die andere 2 dochters, die zitten in Libië. Want die zijn inmiddels vastgezet. Precies, want afgereisd naar IS. Dus die kunnen niet meedoen in zo'n documentaire. Daarvoor hebben ze 2 actrices gekozen. Zodat je wel die scènes heel goed kan naspelen en je in kan leven in hoe situaties gebeurd zijn. En dan is er ook nog een actrice die de moeder speelt op momenten dat het voor die moeder zelf te moeilijk is. En dat is een hele bekende actrice. Te moeilijk actrice. Wordt om het verhaal te vertellen. Zeker omdat het te dichtbij komt. Het verhaal dus van die 4 dochters daar in Tunesië. We praten daar zo over door, maar ik onderbreek je even, want er is nieuws. We gaan even naar Groningen. Precies op de plek waar 65 jaar geleden voor het eerst gas werd gevonden, wordt op dit moment, en we horen de papieren knisperen, de wet ondertekend die een einde zal maken aan de gaswinning in Groningen. NOS-verslaggever Mark Robin Visser is ter plekke. Mark Robin. De vlam is uit, hoorden wij staatssecretaris Velbrief zojuist zeggen. Hij is naar Groningen gekomen, waar de mensen bij elkaar zijn gekomen op een historische plek. Dit is de plek waar ooit die eerste enorme gasbel werd gevonden. En nu zet hij op dit moment, terwijl ik praat, zijn handtekening onder een wet waarin staat dat het is afgelopen met de gaswinning. Het is voorbij. Een historisch moment voor de Groningers. Die wet moet natuurlijk eigenlijk ondertekend worden door de koning. Dat is inmiddels al gebeurd. Die wet is dus nu vanaf vandaag van kracht. Is daarmee de ellende in Groningen voorbij voor de mensen met de aardbevingsschade? Nee, natuurlijk niet. Maar de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen zei net, burgemeester Hogendoorn, het is nu tijd voor een nij begin. Het is tijd voor een nieuw begin hier in Groningen. Over dat nieuwe begin in Groningen was dat NOS-verslaggever Mark Robin Visser. Dank. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. En ik praat hier in Bureau Buitenland verder met Shelly Belash over de documentaire, docudrama, hoe zullen we het eens noemen, Four Daughters, nu te zien in de bioscoop, maar al bekeken door Shelly. Ik heb hem ook gezien, maar Shelly, voor jou, jij hebt Tunesische roots. Je hebt die film net een beetje geschetst. Je volgt het land nog altijd. Je was eerder hier in Bureau Buitenland ook te gast. Waarom greep die film jou zo aan? Ja, ik vond het heel, heel intens, heel pijnlijk. Omdat ik denk ook wel door de vorm die gekozen is, waarin die moeder en die twee jongste dochters dus zichzelf spelen. Je realiseert je wel de hele tijd, vind ik, van dit is hun eigen verhaal. En alles wat ik hier zie, dat hebben zij echt heel erg meegemaakt. Ik vind dat heel pijnlijk. Ik vind het heel, heel dapper hoe ze dat allemaal durven te vertellen. Want die jongste meisjes hebben veel ellende meegemaakt. En die moeder heeft ook veel ellende meegemaakt, maar ook veel ellende aangericht. Maar ik vind dat zij daar ook heel open over is. Waardoor je ook een soort van sympathie krijgt voor een moeder die, nou ja, ik wil niet veel weggeven, maar dit is wel een belangrijk onderdeel. Ook bijvoorbeeld haar dochters best wel wantrouwd, mishandeld. Tenminste, in Nederlandse termen zouden we dat echt wel een mishandeling noemen. In Tunesische niet? Denk het uiteindelijk wel. Ik vind dat dus ook heel sterk aan die actrices die erbij zijn gezocht. Je ziet daar ook wel een groot verschil, vind ik, tussen zo'n moeder, die echte moeder dus, die ook uit een heel arm milieu komt, en dan de actrice, hele bekende Arabisch-Tunesische actrice, die duidelijk uit een hoger opgeleid ander milieu komt. En die staat ook heel anders in dingen. Die vraagt dan bijvoorbeeld ook aan die moeder van, oké, ik moet haar, ik moet je dochter nu, zogenaamd, zeg maar, om te acteren, best wel hard in elkaar slaan, omdat ze een foto heeft genomen van, nou ja, een lichaamsdeel. Waarom? Ik wil begrijpen waarom jij ontzettend boos wordt van dit soort dingen. En dat zegt ze ook later met een kus, zegt ze ook tegen die moeder van, dat doen toch alle meisjes? Alle meisjes proberen toch dingen uit en zoeken de grenzen op. En ik vind dat je daar dus ook een heel groot contrast ziet tussen, nou ja, verschillende delen van Tunesië. Van de Tunesische samenleving. Ja. Dat vrouwelijk perspectief komen we zo nog verder over te spreken. Maar eerst, want dat is natuurlijk een belangrijk element in het verhaal, in dit docudrama zien we wat zich, voordat die twee oudste dochters naar het kalifaat vertrokken, in het gezin heeft afgespeeld. Nagespeeld dus door de actrices, maar ook door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. ربي سبحانه وتعالى قالك وجهك ما توريهوش كشرا انت شكون ماشي عايشني هكا ما نجوش نخدم انت تخدمي على دنيتك ولا على اخرتك نهار اخر تحبي تبدي تتشوشي في النار يعني ما تخدمي انت هكا نهار كامل سكنت لي الجامعه وتجري من جامعه لجامعه ومن دوره لدوره عاود العباد انا يا ماما نعاون دور Ja, we horen hier een scène uit de film. Een van de dochters confronteert moeder met de radicale ideeën over hoe je te kleden als vrouw, die zij dus inmiddels heeft opgedaan nu ze zich heeft bekeerd tot het dat ze geradicaliseerd is. Want dat zien we natuurlijk in die film gebeuren. Hoe zij, die twee oudste dochters, langzaam in de greep raken van die radicale islam. En zij zijn zeker niet de enige. Waarom werd die beweging indertijd zo populair onder jongeren in Tunesië? Ja, dat is heel gek. Tunesië werd op een gegeven moment ook de hofleverancier van het jihadisme genoemd in de tijd van IS. Dus tussen 2014 en wat zal het zijn? De jaren dat het kalifaat stand hield in Syrië. Maar ook Libië, wat ook een belangrijk punt is qua Tunesië. Wat heel belangrijk hier is, is de context van Tunesië in die tijd. Het is niet dat Tunesië een heel radicaal land is, integendeel. Maar ze kwam natuurlijk net uit die revolutie. Was een euforie, de Arabische revolutie. De Arabische revolutie, Arabische lente, die begon inderdaad in Tunesië. Waarbij in 2011 president Ben Ali aftrad. Veel vreugde, nieuwe hoop op een nieuwe wereld, nieuw leven. Alleen daarna raakte het land ook in een soort van machtsvacuüm. Er kwam wel een nieuwe regering. Maar tegelijkertijd kwamen er ook veel radicale jihadisten vrij. Er zaten veel mensen onterecht in de gevangenis onder het regime van Ben Ali, omdat ze verdacht werden van, nou ja, van alles en nog wat. Maar er zaten ook mensen terecht vast. Die kwamen allemaal vrij. De nieuwe regering had niet echt grip op die jihadisten. Nee. Wilde er misschien ook niet zo heel veel grip op hebben, omdat het geen grote bedreiging was. Nee, want dat is een interessante scène in de film. Laten we daar even naar luisteren. Goed. Ja, we zijn hier op een politiebureau, want op een gegeven moment gaat moeder naar de politie en zegt: mijn dochters zijn aan het radicaliseren, doe iets. Maar ze doen eigenlijk niets. Hoe komt het dat die Tunesische overheid indertijd, ja, deze radicaliserende jongeren liet begaan? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je naar Ennahda kijkt. Dat was de islamistische partij die toen aan de macht was in Tunesië. Er zijn mensen die zeker ook achteraf zeggen van Ennahda wilde dat niet. Ze hadden wel linken met die jihadistische predikers en ze wilden niet ingrijpen. Wat een andere verklaring is, dat het niet in de eerste instantie niet het grootste probleem was voor Ennahda dat er mensen afreisden naar Syrië. Want ja, dat was in Syrië. Dat was niet in Tunesië. Tunesië was heel erg druk bezig met, nou ja, de eigen grondwet. Het land opnieuw proberen te regeren. Er was niet echt prioriteit. En dat is pas later gekomen. Ook nadat Tunesië zelf de dupe werd van aanslagen. Er zijn twee hele grote aanslagen geweest in Tunesië. En toen is het wel, toen kreeg ze er ook wel heel erg last van, ook met toeristen die wegbleven. En de druk onder de bevolking. Natuurlijk heel veel mensen die niet alleen bang waren voor wat er kon gebeuren in hun land, maar ook hun kinderen zagen radicaliseren. Ja. Toen is er op een gegeven moment zijn er wel weer maatregelen genomen. Maar ja, dat is voor zo iemand als Ofra veel te laat. Die dochters waren toen al weg. Want wat vertelt deze film je over hun motivatie? Waarom zij zijn vertrokken? Wat haal je daaruit? Ik denk dat zij toevallig zijn vertrokken omdat op dat moment het jihadisme een manier was voor jongeren om te ontvluchten uit hun situatie. Hmm. Ik heb door de hele film een soort puberale daad van verzet bijna. Als je ook kijkt naar wat die meisjes, wat ze dus allemaal doormaken. Het is een heel arm gezin. Hè? Het is een gezin waarbij je een scène hebt waarbij ze fantaseren over wat ze zouden eten als er eten zou zijn. Zo arm zijn ze. Op een gegeven moment worden ze zelfs gedwongen om met die moeder te werken in Libië, in de huishouding. Terwijl het zijn allemaal tieners. Het zegt denk ik wel iets over het soort gezin waar die meisjes in opgroeien. Ze hebben een moeilijke verstandhouding met die moeder. En op een gegeven moment beginnen ze ook heel erg te rebelleren. En dat doen ze eerst door heel erg eerst is ze heel vrij, seksueel heel vrij. Nou, dat accepteert die moeder niet. Dan worden ze een soort kotik. Dat accepteert die moeder ook niet. Dus ik heb wel heel erg het idee, ze proberen zich af te zetten tegen de opvoeding. Ik denk ook te vluchten. Hmm. Te vluchten van hun situatie waar ze in zitten. En dit was gewoon op dat moment voor veel jongeren een aanlokkelijk, aanlokkelijk iets. Wat ik zei, er was niet veel zicht op in Tunesië. Libië is dichtbij. En dan toch ook de rol van de vrouw in Tunesië. Want het is een film gemaakt door een vrouwelijke regisseur. Het gaat om een moeder en haar vier dochters. We zien allerlei generaties hier ook met elkaar clashen. Ook best verwarrend voor die jonge vrouwen. Ja. Naar wiens beeld nu precies te leven? Wat vertelt deze film jou ook, juist gezien jouw Tunesische roots daarover? Ja, ontzettend verwarrend. En zeker als je, kijk, ik heb natuurlijk Tunesische roots, maar ik ben hier opgegroeid in Nederland. Dus als je daar dan naar kijkt, dan probeer ik me ook in te leven in hoe het is als je daar opgroeit. Ik vind Tunesië een land van tegenstrijdigheden wel wat dat betreft. Aan de ene kant, zeker na de revolutie, was er een fase van, nou ja, het was gewoon uniek in de Arabische wereld hoeveel maatregelen er werden genomen om de positie van de vrouw te verbeteren. Tunesië is ook een heel vrij land. Dat is ook een cliché dat bestaat onder Arabieren, dat Tunesische vrouwen echt best wel vrij zijn in hoe ze eruit zien. Maar ik vond ook bijvoorbeeld in deze film hoe ze praten, hoe open die moeder dan praat over haar eigen huwelijksnacht, over de behoeftes die zij, seksuele behoeftes die ze eigenlijk had,